Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Vereniging Nederlandse Gemeenten roept de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met een nieuwe hersteloperatie voor de toeslagenaffaire. Dat meldt Trouw. Het gaat om regelingen voor kinderen en ex-partners van toeslagenouders. De gemeenten zeggen dat het demissionaire kabinet opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken en dat de eerste zwaarst getroffen slachtoffers geholpen moeten worden. In steeds meer ziekenhuizen wordt de inhaalzorg teruggeschroefd vanwege het oplopende aantal coronapatiënten, meldt persbureau ANP. Onder meer in Noord-Limburg, delen van Zuid-Holland en de regio Zwolle kunnen operaties en behandelingen die eerder door corona waren uitgesteld niet meer worden ingehaald. In andere regio's valt het nog mee, maar ook daar vrezen ziekenhuizen te moeten ingrijpen. De KLM en tientallen andere luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen de hogere tarieven die ze aan Schiphol moeten gaan betalen. Ze stappen naar toezichthouder ACM, schrijft het Financiële Dagblad. Schiphol verhoogt de tarieven om te mogen landen en opstijgen de komende 3 jaar met in totaal 37%. Het gaat nog niet goed met de gezondheid van de Britse koningin Elizabeth. Ze moet nog 2 weken langer rust houden en zal de komende tijd nog geen officiële bezoeken afleggen. De 95-jarige koningin kan wel thuiswerken. Ze zal wel proberen over 2 weken aanwezig te zijn bij een deel van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. De KNVB vindt het heel erg vervelend dat de eerste divisiewedstrijd MVV tegen Roda gisteravond moest worden gestaakt. De burgemeester van Maastricht besloot de wedstrijd af te breken omdat er vuurwerk werd afgestoken en supporters elkaar belaagden. De KNVB steunt het besluit van de burgemeester en moet nog bepalen of en wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld. Het weer. Vanochtend op veel plekken periode met regen. Pas later in de middag is het vaker droog. Aan de kust waait het stevig en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Steeds meer mensen gaan de straat op. Ze eisen actie van politiek en grootvervuilers. Sta ook op. Loop 6 november mee met de Klimaatmars in Amsterdam. Sluit je aan op oxfamnovip.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Eis klimaatactie. Loop 6 november mee met de Klimaatmars in Amsterdam. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vanavond in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Laat onze gast maar komen. Eus interviewt Femke Halsema terwijl zij op het doek wordt vastgelegd. Ik word er ook gewoon een beetje verlegen van. Ja? Ja, ik vind het echt. Welk schilderij neemt zij mee naar huis? Zie het vanavond om 8:55 bij Max op NPO 2. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Sens verzorgingsproducten, nu vanaf 1 euro. Plein.nl. Thuis in verzorging. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Jan-Willem Wesseling. Een goede vroege morgen en fijn dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Tot 7 uur bespreken we de opvallendste artikelen uit de weekendkranten van vandaag. Bij mij aan tafel zitten vanmorgen tech-expert Roy Derks, welkom. En journalist Rosemijn Brus, goed dat je er bent. Goedemorgen. En vanuit huis kun je ook meepraten via de app van Radio 1. Roy, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Ben je een beetje uitgeslapen? Nou, ik vind het wel lekker om vroeg op te staan. Dus, Oh, dit is niks nieuws voor jou. Nee. Okay, want je bent wel voor het eerste gast bij ons in dit krantenpanel. Ben je normaal een beetje een krant te lezen? Ja, enorm. Ik lees door de week NRC Online. Mm-hmm. En in het weekend vaak de papierkrant, als ik er de tijd voor heb. Ja, en dan op zoek, dan lees je dan de hele krant of ga je op zoek naar speciale artikelen? Nou, ik lees de hele krant, maar ik blijf wel vaak hangen bij de opiniestukken. Ja? Waarom vind jij juist opiniestukken dan interessant? Nou, juist omdat je daar een keer nieuwe geluiden hoort. Mensen die niet al Iedere keer weer hetzelfde vertellen, maar wel echt nieuwe geluiden. Dus dat is vooral wat de krantlezen ook leuk maakt. Ja. Dus vanochtend viel NRC bij jou op de deurmat. Je hebt ook alle andere kranten gelezen. Welke voorpagina viel jou vooral op? Nou, de NRC was nog niet binnengekomen. Mijn krantenpersoon was altijd een beetje laat. Okay. Maar, nee, de voorpagina van... Digitale voorpagina dan. Ja, van NRC viel me wel op, in ieder geval online. Omdat het natuurlijk over de klimaattop gaat. En daar wil ik het later ook nog over hebben. Maar nou, het is denk ik wel een spannend onderwerp dit weekend. Ja, wat viel jou op aan die voorpagina? Nou, vooral dat heel veel aandacht voor de klimaattop was. Dus dat er bijna de hele pagina erover ging. Ja. Zijn je verwachtingen hoog gespannen van die klimaattop? Nou, ik denk dat iedereen heel veel wil. Maar ik denk dat er uiteindelijk heel weinig gaat gebeuren. Dus ik ben wel een beetje bang voor deceptie. Maar we gaan het zien. Zonder wel veel analyses in de kranten vandaag, toch? Van die klimaattop. Ja, zeker. Zeker. En nou, één onderwerp wat daarop uitgepikt, daar kunnen we het later over hebben. Gaat ook een beetje over de mensen achter de klimaattop. Wie gaat er zorgen dat we die klimaatdoelen straks gaan halen? Ja, dus zeg maar de technici en de mensen die echt de energietransitie moeten gaan uitvoeren. Ja, en vooral ook de activistische jongens en meisjes die massaal naar de klimaattop afreizen. Gaan zij straks ook die windparken aansluiten? Of wil zij vooral manager zijn van de bedrijven die dit gaan doen? Gaan we het zeker over hebben. Rosemarijn, ook goed dat jij er bent. Welke voorpagina viel jou op vanochtend? Nou, die van het AD. Mm-hmm. Eigenlijk omdat er alleen een schaaltje op staat, die ik zelf ook in huis heb. Die is van de IKEA. En het is zo'n metalen schaal, ziet het eruit. Ja. Aan de binnenkant is het helemaal, ja, het lijkt een soort spiegel. En dat is dus het voorbeeld geweest voor Boijmans van Beuningen, voor het nieuwe gebouw. Ja. En daar staat ook een mooi artikel van over in het AD. Ik heb het niet uitgekozen, maar het is zeker de moeite waard om het te lezen. Even kort, wat wordt er over geschreven, over het nieuwe Boijmans? Ja, nou, dat gaat komende week gaat dat open. Mm-hmm. En daar gaat het gewoon over. Ja. Ja, over, het is een bijzonder gebouw. Is tijd springen om daarheen te gaan, naar het lezen van het artikel? Ja, het lijkt me fantastisch. Ja. Zeker. Ja, want het is een paar jaar dicht geweest, toch, om te verbouwen? Ja. Ja, het is helemaal nieuw. En in de Rotterdamse krant het AD staat dus op de voorpagina een groot artikel over het nieuwe Boijmans van Beuningen. Nou, het is eigenlijk, de voorpagina is een beetje een ratje toe. Dus okay. Ergens in een hoekje staat gewoon dit schaaltje. Ja. Maar ja, dat vond ik dan wel een beetje, ja, vond ik wel geinig. Ja. Een mooie voorpagina vond ik ook van de Volkskrant trouwens. Er staat een mooie foto van het vuilnis in Den Haag eigenlijk. Dus je zou denken, oh, dat is eigenlijk misschien niet zo heel mooi. Maar dat is wel mooi en het is een groot stuk in de zaterdag bijlagen. Wat wilden ze daarover vertellen, over het vuilnis in Den Haag? Over dat het vuilnis iets zegt over de staat van de stad. En over de verhalen die daarin te vinden zijn. Oké, en dan moeten we voor het hele verhaal moeten we even de Volkskrant lezen. Dus, zeker, staat dat in. Zeker. Zometeen dan kijken we verder dan de voorpagina en slaan we de kranten ook echt open. En dan gaan we het onder andere hebben over de nieuwe plannen van Facebook. En Rosemarijn, jij neemt een artikel mee over bijles voor alle kinderen. Yes. En dat is dan ook weer bijna bijles voor niemand natuurlijk. Toch? Gaan we het zo over hebben. Naar eerst de Scars op NPO Radio 1. Every day I see you got your mind stuck in it. How you used to never think. Twice as a kid, even though you're in, you got scars on your fists. You don't know what it is, you don't know what it is. People when they stare, you don't know what it is. Hands in your hair, you don't know what it is. Yesterday's troubles, they are stuck on your lips. You don't know what it is, you don't know what it is. Try this thing, cool, I don't care much about what people think and say about me. Try this thing, cool, I don't care much about what people think. Say about me, 'cause you are not as bad as you think you are. Don't you get so down on yourself. You are not your scars, scars, scars. Like a break, if you could only get it off of your chest. Even though you know it's gonna hurt when it hits, hurt when it hits, hurt when it hits. People when they stare, gonna hurt when it hits. People don't care, gonna hurt when it hits. Yesterday's troubles, they are still on your mind. They don't know what it's like, they don't know what it's like. Try this thing called, I don't care much about what people think and say about me. Try this thing called, I don't care much about what people think and say about me. 'Cause you are not as bad as you think. much about what people think and say about me. Try this thing called I don't care much about what people think and say about me. Try this thing called I don't care much about what people think and say about me. Try this thing called I don't care much about what people think and say about me. Tangerine was dat op zaterdagochtend met Scars. Dit is de zaterdag. Paul schrijft dat schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool over... schrijft dat... schrijft de Volkskrant. Ik ga de weekendkranten bespreken met de tech-expert Roy Derks en met journalist Rosemarijn Brus. Roy, jij hebt een artikel meegenomen uit het NRC. Precies op jouw expertisegebied, namelijk over de nieuwe strategie van Facebook. NRC analyseert die plan een beetje. Was het een goede analyse? Ja, zeker. Er zijn heel veel analyses van geweest. Facebook is natuurlijk heel veel nieuws geweest de laatste tijd. Ja, niet alleen maar positief. Nee, niet alleen maar positief. Privacy schandalen. Niet alleen door gebruikers. Maar ook eigen werknemers die toch een paar keer hebben aangegeven dat ze niet vinden kunnen wat er gebeurt. En nu is het grappig. Ze hebben een nieuwe naam aangekondigd. Dus Facebook gaat vanaf nu Meta heten. Mm-hmm. Meta, op zijn Amerikaans misschien wel of niet? Ja, zeker. Dus Meta, mm-hmm, eigenlijk. En het is een beetje vergelijkbaar met Google natuurlijk. Die hebben jaren geleden ook een naam veranderd. Maar Google is nog steeds Google. Facebook blijft nog steeds Facebook. Mm-hmm. Dus het bedrijf blijft nog steeds een bedrijf. Dus ik hoop niet dat mensen de privacy schandalen gaan vergeten. Dus dat ze nu denken, Facebook is een nieuw bedrijf. Dus privacy schandalen zijn er niet meer. Ja. Maar wat ik het vooral over wilde hebben, is een nieuwe naam. Dus een nieuwe naam Meta. Dat staat eigenlijk op de Metaverse. En dat het klinkt heel... heel dystopisch, misschien heel Matrix-achtig, ja, als je het film de Matrix kent. Er is er ook een soort metaverse in. En de metaverse is eigenlijk een soort Sims. Dus als je, ik heb vroeger Sims gespeeld. Dus het spelletje waarmee je eigenlijk zeg maar het leven speelt van iemand anders, toch? Het is een soort. Dus in Sims heb je, daar bouw je eigenlijk je eigen huis of je eigen samenleving, je eigen gezin. En je bent een soort poppetje en die heeft gevoelens en gedachten en die wil dingen. En de metaverse is eigenlijk hetzelfde. Dus misschien 10 jaar geleden herken je misschien Second Life nog. Wat een beetje gezien werd als mensen die wilden ontsnappen aan de werkelijkheid. Die gingen dan in Second Life zitten. Wat is dat precies? Second Life is eigenlijk ook een soort Sims. Mm-hmm. Maar dan waar ook een soort economie aan gekoppeld. Dus Sims is echt een spel. Ja. Second Life is voor sommigen misschien ook wel echt een tweede leven. Ja. Maar eventjes bij het begin, want ik snap het nog niet helemaal. Hoe wil Facebook dat dan doen? Want nu gaat het niet over computerspelletjes, maar over ons, neem ik aan. Over onszelf. Ja. Ja, en dat is het gevaarlijke ook. Dus het gaat over onszelf, maar het lijkt op een computerspel. Dus wat er nu aan zit te komen, de hele metaverse, dat is eigenlijk een soort tweede realiteit. Mm-hmm. Waarin iedereen een soort digitale kopie van zichzelf heeft. En waar ook een hele schaduweconomie gaat ontstaan. Oké. Maar waarom zou je dat eigenlijk willen? Waarom zou je dat willen? Nou, ik denk één ding. Als je kijkt de afgelopen jaren, is natuurlijk heel veel bedrijven hebben geïnvesteerd in blockchain en cryptocurrencies. Dat is een enorme economie geworden. En bedrijven zoals Facebook zien nu dat dat die economie nog meer versterkt kan worden door ook een realiteit er rondomheen te ontwikkelen waarin mensen misschien wel leven, werken en wonen. Maar we leven nu al voor een heel groot deel op grote social media, op Instagram, op TikTok is niet van Facebook, maar daar zitten we ook veel op, Twitter, WhatsApp. Wat gaan ze dan nog meer doen? Hoe kunnen ze dat nog uitbreiden? Ja, dan zie je het als soort van 2D en 3D. Dus nu zitten we echt 2D in het web. Je gebruikt apps, je gebruikt websites. Ja. En waar Facebook naartoe wil en waar heel veel bedrijven in Amerika echt naartoe gaan, dat is echt die 3D-samenleving. Dus waar je misschien met augmented reality, dus echt via je telefoon, een extra scherm krijgt waarin de werkelijkheid verrijkt wordt. Of misschien zelfs virtual reality, waarin je dus echt met een bril op gaat lopen waar camera's in zitten, zodat je echt bijna fysiek in de digitale wereld stapt. Maar dat betekent dus ook dat ik bijvoorbeeld hier in Hilversum kan zitten en dat jij met al mijn vrienden zit in de bij wijze van spreken en zit dan in Amsterdam en dat wij als ware we in dezelfde ruimte zitten met elkaar kunnen praten bijvoorbeeld. Ja, dus dat is het idee. Dus waar je nu misschien achter je scherm al video belt met collega's of met relaties, is straks het idee dat je echt samen in een digitale wereld stapt en daar met elkaar gaat praten, communiceren en is uiteindelijk ook handel bedrijft. Dus je leeft echt in je scherm of in je VR-bril, om het zou je het zeggen. Word je dan enthousiast van Rosemarijn? Nou, heel eerlijk gezegd eigenlijk niet. Maar ik zie dus de meerwaarde er niet zo heel erg van. Mm-hmm. Omdat je hier ook gewoon een wereld hebt waarin je leeft. Ja. En waarin je ook kan consumeren en zo. Dus waarom zou je dat in een virtuele wereld doen? Maar het doet me ook een beetje denken aan de filmpjes die je wel eens hebt gezien. Die gingen over het internet en dat we allemaal een mobiel telefoontje zouden hebben en dat niemand dacht dat we daarmee rond zouden lopen en zo. Ja, dat meteen mijn vraag. Als je in 1990 zou zijn geboren, had je dan ook niet gedacht van, ah joh, dat internet, wat moeten we daarmee? Ja, internet, wordt dat een ding? Ja. Nee, ja. Dat is natuurlijk ook zo. Dus voor hetzelfde geld loop ik over 20 jaar ook met een, weet ik veel, Google Glass of zo. En zit ik me helemaal augmented reality... Ja, Google heeft het natuurlijk geprobeerd met een met Google Glass. En nu is Facebook eigenlijk met Ray-Ban samenwerking aangegaan om eigenlijk hun eigen variant op te maken. Dus zetten er volop in. En ik denk, wat dit vooral belangrijk maakt, ik bedoel, een term als metaverse, ik ben zelf softwareontwikkelaar. Het zijn geen nieuwe termen, het bestaat echt al heel lang. Maar waar het nu zo relevant is juist omdat Facebook hun naam verandert. Of tenminste het moederbedrijf van Facebook. Ja. Juist om die metaverse te supporten. En wat mensen ook niet moeten vergeten, denk ik, is dat Facebook... ik geloof nummer 5 of 6 van de grootste bedrijven ter wereld is qua marktwaarde. Ja. Dus het is wel, als zij ervoor kiezen om hiervoor te gaan, wil dat wel zeggen dat je als samenleving ook die dan kant op gaat. Dan wordt het een ding. Ja. Ja. Ja. Is dat geen groot risico om één bedrijf verantwoordelijk te laten zijn voor zo'n grote virtuele wereld? Ja, dus je hebt heel veel meer bedrijven die dat willen natuurlijk. Je hebt een paar jaar geleden had je Fortnite. Dat is een spel wat heel veel jongeren spelen. Ja. Die willen ook de metaverse in. Microsoft heeft Minecraft. Dat is ook eenzelfde soort spelletje. Waar ook heel veel jongeren in zitten. Die willen ook die metaverse in. Dus je ziet eigenlijk dat die jongere generaties... eigenlijk via spelletjes die metaverse ingetrokken worden. Maar dat is toch ook de reden van Facebook om hiermee te beginnen? Omdat ze juist jongere mensen ook weer willen aanspreken? Ja. Ja, zeker. Dus we willen heel erg jongeren aanspreken. En ze zien dus echt die tweede economie ontstaan... waarin mensen digitale objecten aan elkaar verkopen. Ook met cryptocurrencies, handelbedrijven. Ja. Maar het is wel iets een beetje anders. Maar waar ik ook aan moest denken is dat al die data... dat is niet per se heel duurzaam. Want alle computers en zo... die datacenters voorlopen, die hebben energie nodig. Ja, ja, dus als je nu zo'n metaverse gaat beginnen... dan kost dat ongelooflijk veel data, lijkt mij. Ja. Hoe zien ze dat voor zich met ook een klimaattop die bijvoorbeeld nu in Glasgow is? Mm-hmm. Dat rijmt niet echt volgens mij. Ik denk eerlijk gezegd dat dit soort bedrijven er op dit moment gewoon niet mee bezig zijn. Nee. En dat ze dat als het secundair probleem zien. We lossen één probleem op, namelijk dat ze onze eigen adverteerders en aandeelhouders blij houden. Ja. En het volgende probleem is misschien klimaat. Ja. Dus het maar het lijkt dan zo niet volledig op de consument gericht, zeg maar. En ik bedoel, misschien wel voor een deel. Voor de mensen die dus, weet ik veel, Fortnite spelen en daarin zich willen bewegen. Maar aan de andere kant, er zijn ook een heleboel mensen die zich bezighouden met het welzijn van de aarde. En die zijn dan sowieso buiten. Minst kun je in die virtuele wereld gewoon weer dan over een met ijs bedekte Noordpool lopen. Ja, dat scheelt dan toch? Ja, maar dat zou je toch eigenlijk hier willen, toch? Ja, nee, dat is wel grappig ook, maar... Ja, ik denk dat mensen ook een beetje... Dat is natuurlijk ook, je hoort altijd verhalen over mensen... die 10 jaar geleden bitcoin hebben gekocht en nu miljonair zijn. Ja. Ik denk dat ze ook een beetje inspelen op die fear of missing out die mensen hebben. Ja. Als ik nu niet die digitale wereld instap, dan stap ik er misschien nooit meer in. Nee. Dan ben ik straks de sukkel die niet hier heel rijk van wordt. Maar zo'n virtuele wereld, als dat echt zo alomvattend wordt... is het dan ook niet zo dat als je de ene in de wereld van Microsoft zit... en de andere in de wereld van Facebook of dan van Meta... dat dat niet met elkaar samengaat? Dus dat uiteindelijk, zoals wij ook met z'n allen naar één berichtendienst trekken... of naar allemaal hetzelfde social media platform... dat we straks ook in één van de VR-werelden van ofwel Google ofwel Meta gaan zitten... Ja, dat is natuurlijk een gevaar. En een ander gevaar wat ik zie is ook de kloof tussen arm en rijk. Dus misschien heb je inderdaad rijke mensen die in een andere VR-wereld zitten. Arme mensen in een andere VR-wereld. En ja, of arme dat mensen allerlei, überhaupt niet. Toch? Ja. Want als je echt een bril of wat dan ook daarvoor nodig hebt... nou, dat kost ook wel geld. Mm-hmm. En er zijn nu al mensen die überhaupt niet toegang hebben tot het internet of wat dan ook. Omdat dat gewoon geld kost. Ja, dus je ziet ook dat deze bedrijven heel erg bezig zijn... om te zorgen dat alle gebieden op de wereld eigenlijk internet kunnen krijgen. Je ziet hete luchtballonnen boven Afrika vliegen... om te zorgen dat mensen er internet hebben. Omdat deze bedrijven echt willen dat jij online gaat... waar ook de wereld je bent. Ja. Maar die kloof tussen arm en rijk. Je ziet dat ook wel als een probleem inderdaad. Ja. Wat gaat daar gebeuren? Je zei net al toen we hier begonnen over dit onderwerp... dat Facebook best wel onder vuur ligt. Onder andere vanwege privacy schandalen. Mm-hmm. dan lijkt dit me nogal een big deal voor ze. Vertrouw jij ze met jouw data als je in een virtuele wereld stapt? Ja, een grappige vraag. Ik heb zelf de idee dat ik niks te verbergen heb en daar mijn data maar weg wil geven. Maar aan de andere kant, dat je niks te verbergen hebt, wil niet zeggen dat je alsnog je privéleven met het bedrijf moet delen. En iedereen heeft toch wat te verbergen? Ja, misschien wel. Misschien niet je pincode wil vertellen, toch? Nee, precies. Dus dat is inderdaad iets om over na te denken. Al ga ik er niet vanuit dat Facebook je pincode gaat stelen om geld van je rekening te halen. Nee. Maar om maar te zeggen, iedereen heeft toch zijn geheimen? Ja, dat zeker. Dus de vraag is ook, als je straks een digitale wereld hebt, heb je nog geheimen in die wereld? Hoe ga je jezelf bewegen in die wereld als een bedrijf alles van je weet? Maar zou jij, echt maar als tech-expert, zou jij in zo'n digitale wereld van Facebook durven stappen? Ik zou zeker uit interesse gaan kijken. Of ik blijf hangen, dat is een tweede vraag. Maar dan kom ik later een keer terug om daarover te praten. Dat is goed, over een jaar of 10. Rozemarijn, denk je nou, moeten we dit gewoon laten gebeuren? Moet je bedrijven deze ontwikkeling in laten zetten en dan maar kijken waar het schip strandt? Ja, of zou bijvoorbeeld de overheid wel, of de samenleving daar ook nu al wat mee moeten doen? Nou, nu vind ik het een beetje vroeg eigenlijk. Want volgens mij is dit een plan dat sowieso nog wel 10 jaar, 15 jaar gaat duren voordat het er is. Ja. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat de overheid gaat meekijken met dat er niet weer een heel privacy schandaal aan te pas komt. Die verantwoordelijkheid wil je niet alleen bij Big Tech leggen? Ik denk dat het onverstandig is. Dat denk ik wel. Maar het is wel interessant om te kijken wat er gaat gebeuren ermee. Alleen er zitten wel heel veel haken en ogen aan. Ja. Ander artikel, wel een beetje in dezelfde sector. Want Roy las in het Financieel Dagblad, en ik geloof dat de Telegraaf er ook over schrijft, over geldzorgen bij Big Tech. Maar dat zijn geloof ik wel andere geldzorgen dan jij of ik kunnen hebben. Ja, zeker. Dus je ziet dat de bedrijven de afgelopen jaren heel erg hard gegroeid zijn. Ja. En vooral toen de coronapandemie begonnen is, iedereen thuis kwam, merkte je dat we veel meer internet gebruiken, veel meer websites, apps zitten. Waardoor die techbedrijven ook veel meer geld zijn gaan verdienen dan ze ervoor deden. Ze verdienden al heel veel geld en verdienen ze nog meer geld. En wat ze eigenlijk als probleem nu hebben, is dat ze niet zo goed weten wat ze moeten met dat geld. Want waar ga je het investeren? Waar ga je ermee heen? Ja. En daarnaast zien ze ook een personeel massaal weglopen. Je hebt in Amerika iets wat de Great Resignation heeft. Het is niet per se een resignation. Mensen stoppen niet per se met werken. Ze gaan ander soort werk doen. Ja. En vooral die techbedrijven leiden er ook onder. Juist omdat zij zoveel geld zijn gaan verdienen. Ja. Hebben ze ook heel veel gevraagd van de werknemers. En nu betalen ze er de tol voor. Dus zij hebben heel veel geld verdiend. Willen dat ook investeren weer in hun bedrijf. Maar dat kan niet omdat ze de mensen er niet voor hebben. Ja, dus zij hebben heel veel geld. Great resignation is dus dat er heel veel mensen ontslag nemen. Ja, de Great Resignation is dat mensen ontslag nemen. Omdat ze zien dat ze niet meer tevreden zijn met hun leven. Omdat eigenlijk de belasting van werk veel te zwaar is. Ze niet de vrijheid hebben om vrienden en familie te zien. Mm-hmm. En daarnaast heel veel geld verdienen in zo'n techbedrijf. En ook niet weten waar ze moeten uitgeven. Want als jij 80 uur per kantoor zit, waar ga je dan heen met je geld? Ja. En waarom is dat zo'n probleem voor die techbedrijven? Ik bedoel, ze verdienen hun geld toch? Mm-hmm. Ja, ze verdienen hun geld. Ze hebben enorme beurswaardes. Aandeelhouders willen het ook uitgekeerd zien. Maar daarnaast, die bedrijven willen blijven groeien. En hoe kun je blijven groeien? Dat is of door nieuwe diensten te ontwikkelen, zoals Facebook doet. Of door andere bedrijven over te kopen, wat ook heel veel gebeurt. En als je dat niet doet, dan blijf je eigenlijk met je geld zitten. Dus je ziet techmiljonairs zoals een Elon Musk, die besluit, ik moet iets met dat geld. Nou, dan ga ik misschien maar naar Mars ermee. Dan ga ik kijken, hoe kunnen we ergens anders samenlevingen stichten? Ja, dus er is zoveel geld dat er eigenlijk gewoon niet genoeg handen en slimme mensen zijn om dat uit te geven, om daar wat mee te doen. Maar dat is toch bizar? Er zijn toch gewoon een heleboel dingen waar je dat geld aan kan uitgeven, waar mensen daadwerkelijk iets aan hebben. Ja, dus de Telegraaf bijvoorbeeld had gezegd, als je Musk zijn zijn waarde neemt, zijn totale vermogen, zou die de hele wereldpopulatie uit eten kunnen nemen. Ja, ik geloof dat Oxfam Novib of zou een andere NGO kunnen zijn die heeft zo'n oproep gedaan, inderdaad. Ja. Zou het zo simpel zijn, Rozemarijn? Nou, uiteindelijk nee, maar ik denk wel dat je betere dingen kan bedenken dan een beetje met rijke mensen naar Mars naar gaan. De sterren gaan. Ja. Dat is toch, zeker als dat straks in die virtuele wereld van Facebook toch kan. Dan hoeft dat in ieder geval niet meer, toch? Nee, zeker. Dat is heel interessant waar mensen dan inderdaad met hun geld heen gaan. Dus Bill Gates heeft vroeger nog een fonds begonnen om de wereld beter te maken. Mm-hmm. Nu zijn natuurlijk daar ook de meningen over verdeeld of dat de wereld echt beter maakt. Yeah. Dus dat is interessant te zien als deze big tech bedrijven ook hun geld gaan inzetten om een betere wereld te krijgen. Wat we eerder zeiden, misschien moeten ze ook investeren in klimaat. Yeah. Die hele klimaattop in Glasgow, misschien moet big tech daar meer bij betrokken zijn. Misschien kunnen ze daar hun geld kwijt. Het zou wel eerlijk zijn aangezien ze ook grote vervuilers zijn, toch? Ja. Roosmaar, snap jij het dat in Amerika willen dus heel veel mensen die zitten op kantoren en die zeggen, nou, ik ga maar mijn handen doen. Ik neem ontslag. Echt een grote trend. Ja. Snap je dat? Ja, op zich wel. Ik kan me voorstellen dat het wel aantrekkelijk is om weer wat met je handen te gaan doen. Of bijvoorbeeld veel buiten te zijn. Of ja, soms denk ik ook wel eens van, zit ik hier van 9 tot 5 een beetje achter mijn laptop. Of langer eigenlijk. En ik zou eigenlijk ook wel misschien wel boswachter willen zijn. En een beetje, dat is ook heel simpel gedacht. Want een boswachter, ja. Maar frustreert je dat wel eens dat je de hele dag achter je laptop zit? Nou, je werk? Soms. Maar ik kies er natuurlijk ook zelf voor. Want ik vind het wel heel leuk wat ik doe. Ja. Dus ja, het is een beetje dubbel, denk ik. Wat ik wel heel fijn vind, is dat je juist nu door corona ook steeds meer bijvoorbeeld thuis kan zijn. En je tijd dus ook zelf kan indelen. Wat dus ook betekent dat ik dan bijvoorbeeld sneller even nog naar buiten ga om een rondje te wandelen. Dat zou natuurlijk hier ook kunnen. Maar ja, dan heb je al je collega's om je heen. En dan zit je zo in je werk. En dan doe je dat minder snel. Ja. En je kunt altijd nog loodgieter worden. Want daar gaan we het zo meteen eventjes over hebben. Daar is een groot tekort aan. En dat heeft ook weer allerlei gevolgen voor de klimaattransitie. Maar dat doen we vlak voor 7 uur. Eerst een artikel, Rosemarijn, dat jij hebt meegenomen uit het Parool. Ja. Bijles voor iedereen. Dat is eigenlijk de kern. Ja. Waar gaat het precies over? Nou, het gaat erover dat bijles is booming, staat in het artikel, in de jacht op goede schoolresultaten. En niet iedereen kan het alleen betalen. En dat is wel een groot probleem. En dit bedoelt is het Parool, dus dit gaat over Amsterdam. En dan hebben ze het wel over alternatieven die er bestaan, of initiatieven bedoel ik, voor mensen die dan een minder grote portemonnee hebben, die dan dus alsnog voor hun kinderen bijles kunnen betalen. Maar het zorgt dus ook voor ongelijkheid. Ja. Dus wat ze eigenlijk zeggen is, je hebt bijles en dat wordt eigenlijk een soort van standaard aanvulling op het onderwijs dat er al bestaat. Nee. En aan de ene kant zeggen ze, dat komt doordat er een lerarentekort is. En dat betekent dus dat er stress is in het onderwijs en dat het niet ten koste gaat van de kwaliteit. Ja. En dat dus de bijles nodig is. En aan de andere kant heb je gewoon mensen die denken, maar ondanks dat mijn kind het misschien goed doet, wil ik dat hij excelleert. En daarom ga ik zorgen dat hij nog meer krijgt. En dus het nog beter doet. En dus nog verder misschien zou kunnen komen in het leven. Ja, want de bijlesindustrie die is vertienvoudigd gewoon in omvang in de afgelopen 25 jaar. Zou dat inderdaad komen omdat ouders gewoon meer van hun kinderen verwachten en het best kan, niet goed genoeg is? Kan. Nou ja, nu in de laatste jaren zou je ook kunnen zeggen dat het is omdat er gewoon gaten zijn ontstaan door corona. Ja. Maar goed, dat zou niet de grootste oorzaak op dit moment zijn. Maar je ziet wel gewoon dat er steeds meer vraag is naar dat kinderen zich al op jonge leeftijd moeten gaan onderscheiden. Mm-hmm. Omdat ze dan denken dat ze een betere plek gaan krijgen in, weet je wel, meer betere kans op een bepaalde opleiding. Of ja. Is dat een goede ontwikkeling? Dat denk ik niet. Ik denk dat je dan te veel van kinderen vraagt. En dat het ook belangrijk is dat een kind kind is. En dat niet een ouder het helemaal de dagplanning helemaal vol plant met allemaal dingen. Zodat die, weet je wel, gewoon continu bezig is. Ik denk dat het juist heel stressverhogend is, ook voor het kind. Ja. Is de oplossing dan, want je zei het al, dat lijkt het natuurlijk tot verschillen. Want het is best duur, die bijles. Ja. Is de oplossing dan wel bijles voor iedereen? Want dan neemt natuurlijk iedereen wel mee in die, die race. Ja, maar er is natuurlijk wel een verschil tussen bijles omdat het nodig is, omdat iemand achterloopt bijvoorbeeld, en bijles om iemand alleen maar te pushen voor meer. Dus dat het niet meer bijles is om echt bij te spijkeren, maar gewoon een aanvulling op het al bestaande onderwijs. Zie je dat verschil ook zo, Roy? Want je kunt ook zeggen, als iemand achterstand heeft, ja, goed, het lukt blijkbaar niet zo goed. Dan misschien een niveautje lager of een jaartje langer studeren. Ja. Ja, en ik denk dat ouders ook al veel verwachten van hun kinderen, hoor. Je leest heel veel artikelen over dat ouders vaak degene zijn die kinderen naar het VWO willen, terwijl ze eigenlijk voor HAVO ingeschoold worden. Maar ik vraag wel erg af, als iedereen bijles nodig heeft, moeten bijlesbedrijven het probleem oplossen? Of zou het onderwijs niet gewoon een boost moeten krijgen, waardoor bijles overbodig wordt? Want als iedereen bijles heeft, zou je kunnen zeggen, dan is het bijna een aanvulling op het onderwijs. En kun je zonder bijles eigenlijk je onderwijs, je vakken niet meer halen. Ja, precies. En dat is dus ook wat in het artikel staat. Omdat ze zeggen dus dat het dus ook komt inderdaad juist door een lerarentekort. En dat het dus ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Ja. Hm. Dus wanneer er gewoon meer zou worden geïnvesteerd in onderwijs. En je hebt nu bijvoorbeeld ook die mbo-gelden vanuit corona. En dat is gewoon... mbo-gelden, toch? Ja. Sorry. En dat zij dus dat scholen zelf dat moeten gaan besteden in investeren in dus in het bijvoorbeeld de kwaliteit van onderwijs, maar ook maatwerk of wat dan ook. Mm-hmm. Dan zou je dus eigenlijk denken van bijvoorbeeld, maak die klassen kleiner, zorg dat de kwaliteit beter wordt, dat er meer aandacht is voor de kinderen, waardoor je gaten misschien kan opvullen. En dan zou bijles in principe niet meer nodig hoeven te zijn. Of investeer bijvoorbeeld in goede bijles op school, zodat het voor iedereen beschikbaar is en niet alleen voor mensen met veel geld. Ja. Maar als het personeel er niet is, dan is meer geld misschien ook niet alleen de oplossing, toch? Want Je meer geld hebt, dan kan je ook meer personeel naar je toe trekken. Want dan kan je ook salaris bijvoorbeeld aantrekkelijker maken. Ja. Of denk ik dan te simpel? Dat weet ik niet, maar... Ja, ik las vanmorgen een artikel in de Telegraaf. En twee emeritus hoogleraar die eigenlijk zeiden... Hoe we nu onderwijs doen, dat is eigenlijk verkeerd. We zitten veel te veel op soft skills, veel te veel op maatwerk. En wat progressieve partijen nu willen, dat moeten we eigenlijk mee stoppen. Omdat zij het idee hebben, we moeten meer op hard skills focussen. Wiskunde, grammatica, het kinderrecht. Dat soort vaardigheden aanleren. Wat eigenlijk ook het beroep voor leraar interessanter zou maken. Dus op het moment dat jij als leraar... bij wijze van spreken, kinderen die vaardiger zijn op lot, tenminste vaardiger qua hard skills, zou ook leraar als een tekkelijke beroep gaan worden. Ja. Ja, ik vind het... ik weet het niet zo goed. Wat dacht jij toen je het last had, Roy? Ik dacht, er zit wat in. Ik dacht ook alweer tijden veranderen. En het emeritus hoogleraar zijn vaak ook... oudere mensen. Dus ik vraag me ook af of zij dan nog goed genoeg weten wat er nu in de samenleving speelt. Maar het is wel interessant. Dus je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, op het moment dat het niet interessant is om leraar te worden, heeft dat meerdere redenen. Het kan werkdruk zijn, het kan ook aanzien zijn. Ja. Dus als leraar meer aanzien krijgen, worden mensen misschien ook liever leraar. Maar denk je dat dit de manier is om meer aanzien te krijgen? Ik weet het niet. Ik had het idee, waarom willen mensen geen leraar worden? Is dat werkdruk of is het aanzien? Of is het misschien gewoon helemaal geen leuke baan? Ik zou het best leuk vinden om met kinderen te werken. Ja. Maar ik zou niet per se leraar willen worden, omdat de hele dag voor een klas staan ook wel intensief is. Ja, zeker. Ja, ik zou het ook hartstikke leuk vinden, maar het is meer... Waarom word jij geen leraar? Hoef je niet meer achter die laptop te zitten de hele dag? Ja. Op dit moment wil ik dat gewoon nog niet. Maar ik zou het ooit wel willen, denk ik. Maar het is meer... Ik zou het nu niet doen omdat de werkdruk gewoon echt heel hoog is. Weet je, mijn moeder die geeft Nederlands en die heeft nu herfstvakantie. Mm-hmm. Maar herfstvakantie betekent voor een docent Nederlands dat je gewoon een deel van je vakantie aan het werk bent, omdat je moet voorbereiden voor de toetsweek die komt. Ja. Je moet beschouwingen nakijken, et cetera. En weet je, je hebt genoeg vakantie ook als docent, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, vakantie is wel... bezig, weet je wel, het moment dat je even rust moet nemen. Mm-hmm. Het zijn wel 10 weken per jaar. Dan zouden ze misschien in Silicon Valley wel weer jaloers op zijn. Misschien. Maar aan de andere kant, ik denk dat docenten wel... er zijn genoeg vakken op middelbare scholen waar docenten te weinig tijd hebben eigenlijk voor het werk wat ze doen. Ja. En dat het veel neerkomt op werk in je vrije tijd. En ik denk... Met veel beroepen is dat natuurlijk zo, maar het onderwijs zorgt wel voor de mens van de toekomst. Dus het probleem moet wat jullie betreft niet worden opgelost in de bijlesscholen, maar op de echte scholen. In het Parool, daar is dat artikel te lezen. Zometeen gaan we het hebben over een gebrek aan loodgieters. En in Duitsland moet je tegenwoordig of gevaccineerd of genezen van corona zijn om uit te mogen in een nachtclub. Eerst luisteren we naar Blackbird. No one's watching over you, and you feel alone in everything you do. Lean on me, if the colors you wear don't feel like your own, and the world Blackbird was dat op NPO Radio 1 en Lean on Me. Dit is de zaterdag op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tech-expert Roy Derks en journalist Rosemarijn Brus hebben vanochtend vroeg de kranten doorgespit en de meest opvallende verhalen meegenomen. Heb je zelf een opmerking? Laat dan van je horen via de app van Radio 1. Rosemarijn, jij nam een Volkskrant-artikel mee over Duitsland en hun coronastrategie, vooral in clubs. Wat stond daar precies? Het heet in Berlijn gaan clubs weer los, maar alleen voor gevaccineerden. Ja. En dat is precies wat het is. Dus clubs in Berlijn die zijn weer open. Maar dus alleen volgens het 2G-beleid. En dat betekent dat je dus of gevaccineerd moet zijn of je moet onlangs genezen zijn van COVID. Ja. In principe gaat het artikel gewoon heel erg over dat beleid en hoe dat is ontstaan. Dat is in Hamburg ontstaan. Er zijn steeds meer niet-essentiële bedrijven die ook dat beleid voeren. Dus als je naar de masseur gaat of de nagelstudio of de bioscoop, wat dan ook. Die mogen allemaal zeggen van als je dus niet gevaccineerd bent, maar je zou wel een test kunnen laten zien bijvoorbeeld. Ja. Dat is niet goed genoeg. Het is echt alleen gevaccineerd of Of genezen, ja. Precies. En mijn vraag erbij was een beetje van zou je dat wel moeten willen? Heb je er ook een antwoord bij? Nee, want ik vind het best wel lastig. Want ik snap het aan de ene kant wel, omdat ze leggen in het artikel ook wel goed uit. Aan de ene kant is het nog niet wetenschappelijk bewezen dat dit op de lange termijn werkt. Maar aan de andere kant hebben ze ook geen superspread events nu gehad van al die mensen die naar die clubs gaan. Dus ja. Ja, en het OMT heeft er in Nederland ongeveer een maand geleden ook een advies aan gewijd. En die zeggen, 2G is wel ietsjes veiliger dan 3G. Omdat er best wel veel mensen toch door een test heen glippen. Of dat een antistoffentest niet goed genoeg is. Ja, precies. Maar zeg jij, ja, als er ook maar iets van effect is, als het iets veiliger is, dan moeten we dat maar doen? Nou, dat vind ik dus lastig. Want aan de ene kant kan je zeggen, die mensen die niet gevaccineerd zijn, die hebben daar ook voor gekozen. Net zoals mensen die er wel gevaccineerd zijn. Dus dat zij er dan voor kiezen om zich niet te laten vaccineren, dat heeft dus gevolgen. En je kan dus niet naar een club. Ja. Maar aan de andere kant, we leven wel in een democratie. En om dan mensen te weigeren omdat ze zoiets niet hebben gedaan, vind ik dat rijmt niet. Dat vind ik een beetje lastig. Dus ik weet niet zo goed wat mijn uiteindelijke oordeel hierover is. Maar als ik in Berlijn zou wonen, dan zou ik wel bijvoorbeeld gewoon nu naar de club gaan. Want dat vind ik wel heel leuk. En daar zou ik ook wel heel veel zin in hebben. Ja. Zou jij, of wat denk jij daarvan, Roy? Nou, ik vind het een interessante discussie. Ik ga toevallig zelf over 2 weken naar Berlijn. Ja. Dus misschien moet ik ook een club induiken. Kijken of mijn Nederlandse coronabewijs daar ook werkt. Maar ik vind het interessant hoor. Ik zou niet weten inderdaad of we dit Nederland ook zouden moeten doen. Wat we wel moeten doen. En wat volgens mij ook in het parool stond. Is dat Amsterdam meer gaat controleren op die corona-checks. Ja. Want dat gebeurt gewoon echt heel weinig. Als ik zelf een horecazaak inloop. Een gemiddelde horecazaak in Amsterdam. Mm-hmm. Word ik niet gecontroleerd. Oh ja. Nou ja, ik in Utrecht heb ik het eigenlijk alleen maar meegemaakt. Dat ik wel word gecontroleerd. Dus dat weet ik verder niet. Ja. Maar, en dat is nog dat 3G-systeem. Maar denk je niet, Rozemarijn, goed... dat kleine risico dat we er misschien nog mee uitsluiten op extra verspreiding. Ja, dat is het gewoon niet waard, omdat we ook echt een groot deel van onze samenleving uitsluiten. Nou, testen geeft natuurlijk nog een wel echt een mogelijkheid aan mensen die zich niet willen laten vaccineren. Ja. Is dan iedere vorm van een beetje extra coronaveiligheid ook een rechtvaardiging om zo'n grote groep mensen uit te sluiten? Ja. Dat weet ik gewoon niet. Zeg maar, je wil wel gewoon dat mensen die ervoor hebben gekozen om zich te laten vaccineren en daarmee denken, oké, dus de samenleving gaat op deze manier open en zo kunnen we weer dingen, die wil je ook wel iets geven. Want als het zo is dat je het allemaal dan niet meer kan, je hebt je laten vaccineren en je krijgt er niks voor terug, waarom doen we het dan of zo? Ja. Ik bedoel, het is ook heel simpel gedacht. Ik bedoel, we weten wel waarom we het doen, maar je moet wel iets terugkrijgen. Maar niet hoeven testen iedere dag is toch ook, dat vind ik ook best een luxe. Ja, maar dat is dus ook de keuze die je maakt. Ja. In Duitsland mogen deelstaten ook zelf een beleid maken. Het wordt niet allemaal vanuit Berlijn bepaald. En je zei het al, in Hamburg en ook andere deelstaten doen dat. Mogen dus andere sectoren als kappers, restaurants, museums zelf kiezen of ze 2G of 3G doen. Dus zij mogen eigenlijk zelf hun eigen toegangsbeleid bepalen over corona. Vind je dat terecht dat bedrijven zelf mogen kiezen, Roy? Ja, ergens wel. Ik bedoel... naar een club gaan is voor mij tenminste geen basisbehoefte. Dus ik vraag me af, als het geen basisbehoefte is, mag dan een bedrijf dan niet zelf kiezen? Ik bedoel, basisbehoeftes moeten beschikbaar blijven voor iedereen. Ja. Maar een club of een bedrijf zou misschien wel mogen zeggen, als je als bedrijf je eigen personeel aanneemt, mag ik ook van het personeel verwachten dat ze aan jouw regels, aan jouw huisregels meedoen, zolang dat niet tegen bepaalde ethische of mensenrechten schaadt. Want in het artikel stond ook dat supermarkten bijvoorbeeld ook het recht krijgen om hun eigen beleid te bepalen. Ja, in Hessen en Niedersachsen is dat zo. Nou, precies. En dat vond ik wel heftig. Ze zeggen daarbij wel dat het waarschijnlijk niet gebeurt. Ja. Dat ze dus mensen die niet gevaccineerd zijn bijvoorbeeld weigeren in de supermarkt. Maar ja, wat je zegt, als je naar de bioscoop gaat, ja, bijvoorbeeld, of het bedrijf, dat je vraagt van je werknemers dat ze gevaccineerd zijn, dat vind ik niet. Dat klinkt minder gek. Ja, heb je als werkgever niet ook een grote verantwoordelijkheid tegenover je werknemers? Zeker. Ja, dat is zo. En, ik bedoel dus ook in de zin van, ja goed, die mensen zijn ook afhankelijk van je. Kun je dat dan van ze vragen? Ja, nou ja, wat Roy ook zegt, is ook van, je bepaalt je eigen regels. Dus ja. Toch? Ja, binnen de grens van de wet natuurlijk. Ja, bedoel, als de overheid zegt, je mag als bedrijf controleren op wel of niet een vaccinatie of wel of niet een test. Dan zou ik als bedrijf zeggen dat je als bedrijf of werkgever ook mag kiezen of je dan die regels toepast. Ja. En wat is dan een beetje de grens van noodzakelijkheid? De bedrijven waarvan we zeiden, jullie mogen open blijven tijdens de lockdown, want jullie zijn noodzakelijk. Die moeten dan ook voor iedereen toegankelijk blijven of zo? Is dat dan een beetje de scheidslijn? Ja, dat lijkt me. Ik zou zeggen, als je zonder vaccinatie niet meer in een supermarkt inkomen, dat zou heel, heel kwalijk zijn. Want je ontzegt mensen wel het recht om, om te kunnen leven. Ja. We gaan veel plezier trouwens in Berlijn. Ja. Ga je uit, denk je? Of het kan niet? Ik kan daar langer dan hier in ieder geval. Ik moet zeggen dat ik niet heel erg een uitgaaner ben. Maar ik ben wel geïnteresseerd nu om te kijken hoe het aan toe gaat in die club. Oké, nou dan moet je snel terugkomen daarna en dan horen we hoe het werkt in Berlijn. Roy, jij nam een artikel mee uit de Trouw over een loodgieter die heel veel telefoontjes krijgt op een dag en daar ook best wel rijk mee wordt. Wat stond er precies in dat artikel? Ja, precies. Dus het artikel ging over een loodgieter die wel 30 keer per dag gebeld wordt om zijn werk te komen doen, om riolering te vervangen, waterleidingen te vervangen. En wat hij eigenlijk aangeeft is dat hij zegt, ik verdien veel meer dan een gemiddelde persoon die is afgestudeerd op het hbo. Ja. Terwijl ik zelf een beroepsopleiding heb gedaan. Ja. En wat hij eigenlijk wil zeggen is, zelfs als loodgieter kun je een dure auto rijden, reisjes naar Ibiza nemen, jezelf heel veel vrijheid permitteren en heel veel luxe permitteren. Misschien juist wel als loodgieter. Misschien juist wel als loodgieter. Mm-hmm. Maar ook een bedrijf dat ook een beroep dat bepaald stigma heeft. Want loodgieter klinkt toch een beetje vies. In kruipruimtes, in rioleringsbuizen, hard intensief werk doen. Ja. Maar hij geeft eigenlijk ook aan, het werk is beter geworden. Er zijn de overheid best wel strenge arbo-wetten. Je mag maximaal een bepaald aantal uur werken onder bepaalde omstandigheden. Ja. En ook digitalisering. Er zijn heel veel nieuwe snufjes of gadgets waarmee zo'n persoon echt zijn werk een stuk makkelijker en minder arbeidsintensief kan doen. Hoe komt het, denk je, dat er zo weinig, het gaat niet alleen over loodgieters, maar dat er zo weinig technisch geschoold personeel is? Ja, er is heel veel technisch personeel. Over de hele breedte, ook elektriciëns, ook mensen die windparken aanleggen, die zonnepanelen aansluiten. Ja. En heel veel beroepen eigenlijk waar stigma's op heert, dat het geen sexy beroep is, dat we zo zeggen. En ik denk dat het ook wel een beetje aangeeft wat in Nederland het idee is. Je moet manager zijn van een bedrijf, of je moet echt aanzien hebben om veel geld te verdienen en een goede baan te hebben. En dat is ook iets wat mensen stimuleren bij hun kinderen waarschijnlijk. Wat misschien dat we ook wel net zagen toch toen we het hadden over al die ouders die hun kinderen op bijles sturen. Ja, precies. Om ze maar. Zou dat hetzelfde, een beetje dezelfde dynamiek zijn? Het is toch wel. Het lijkt wel een beetje alsof het in de basis is dat dat er wordt gestimuleerd om hoger onderwijs te gaan volgen. Ja. Of dat. Ja, theoretisch onderwijs. Ja, precies. Ja. Is dat, snap je dat? Zou je dat bij jouw kinderen, die heb je nog niet, denk ik. Nee. Maar als je die hebt, snap je dat de ouders dat doen? Er valt iets voor te zeggen, maar eigenlijk zou ik dat niet doen. Nee. Waar komt dat imagoprobleem vandaan, denk je, voor? Ja, ik denk dat het vooral lijkt alsof je, als je naar een hbo of universiteit gaat, dat je meer geld gaat verdienen daarna. Dat vooral het idee erbij is. Zoiets. Mm-hmm. Of dat je een betere kans hebt op de arbeidsmarkt als je daar vandaan komt dan als je een mbo of opleiding bijvoorbeeld hebt gedaan. Maar ik denk dat helemaal niet waar is. Nee, want hij zegt ook in het artikel dat hij 500 tot 1000 euro omzet per dag maakt. Misschien is het voor jou anders, maar ik zeg even, voor ons als journalist is dat een droom toch, Rosemarie? Ja, ik ben er niet echt dit geworden met het idee dat ik heel veel geld ging verdienen of zo. Nee, ze gaan ook dus wel meer verdienen, omdat er zoveel krapte is. Denk je dat dat gaat helpen? Denk je dat over 10 jaar dat probleem zich dan een beetje organisch oplost? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus digitalisering gaat sowieso helpen. Dus ik denk dat dit soort beroepen ook geholpen gaan worden door digitalisering. Maar ik denk wel dat als je kijkt inderdaad naar het onderwijs, we maken het onderscheid tussen hoger en lager onderwijs. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel slimme mensen die zeggen, we moeten meer kijken inderdaad naar theoretisch of beroepsonderwijs. Dus we hebben eigenlijk heel veel vakmensen tekort. En dat zijn loodgieters, elektriciëns, mensen die zonnepanelen, windparken aanleggen. Ja. We hebben nu de klimaattop in Glasgow. Ik ben heel benieuwd wie al die windmolenparken, die zonnepanelen, die warmtepompen gaat aanleggen als we geen personeel hebben. Ja, niet de beleidsmakers die daarheen gaan, zei je al aan het begin van de uitzending. Ja, en waar ik ook een beetje om moest gniffelen toen ik dit artikel las, dat die meneer ook zei, moet hij niet in zijn dure auto met zijn reis naar Ibiza, zou hij niet een gemiddelde school op moeten rijden met zijn auto, moeten vertellen wat hij doet om jongeren te stimuleren? Want je ziet wel, op heel veel streamingsdiensten zijn series over advocaten, over chirurgen. Maar er zijn geen series over een loodgieter die heel veel meemaakt op een dag wat spannend is. Inderdaad. Moeten we dat maar doen? Moet de populaire cultuur er wat mee? Nou, er is vast wel iets te bedenken over een loodgieter die daarnaast een dubbel leven als spion leidt. Wat heel veel jongeren zijn moeten introduceren. Ja, dat denk ik op zich ook wel. Zou het ook komen dat tekort aan technici er is, omdat we met z'n allen wat onhandiger zijn geworden? Ben jij bijvoorbeeld handig, Rosemarie? Nee. Mm-hmm. Daar kan ik heel kort over zijn. Nee, ik ben niet zo heel handig. Aan de andere kant, je kan op YouTube natuurlijk ontzettend veel kijken en dan bijzonder handig worden. Ja. Maar ja, dat neem jij die moeite als er wat kapot is? Of bel je dan ook? Dan vraag ik het. Een hulplijn. Het hangt er heel erg vanaf wat het is. Mm-hmm. Ik ben heel klein. Dus ik kan ook bij heel veel dingen gewoon niet bij als ik een lamp zou moeten vervangen. Maar of zo. Een keukentrapje is echt wel een makkelijke oplossing, hoor. Ja, dat is ook zo. Nee, ik ben dan liever lui dan moe. Dus dan ga ik het eerder aan mijn vriend vragen, want die is 2 meter. Dus die kan me vooral wel bij. En hij doet het dan wel zelf? Of belt hij dan vervolgens ook direct? Nee. Hij doet het wel zelf. Hij doet het wel zelf. Ja. Je zei het al, we hebben die technici natuurlijk wel nodig voor de bouw van windmolens, zonnepanelen en warmtepompen. Hoe zorg je eigenlijk dat er in zo'n sector dan opeens dat daar wel genoeg mensen zijn? Want anders dan lopen we wel echt een beetje tegen het probleem aan. Ja, dus er zijn heel veel initiatieven om mensen die vakberoepen aan te leren. Ja. Bijvoorbeeld deze week was er ook, of geloof ik vorige week was, een tegenlicht reportage. Waarin ze eigenlijk zeiden, vakmensen zijn de nieuwe elite. Dus loodgieters, elektriciëns. Ja. Zij gaan straks de dienst uitmaken. Want als zij er niet zijn, kunnen wij ook niet aan onze klimaatdoelen voldoen. Dus ja. Het is heel erg, denk ik, zorgen dat mensen informatie krijgen over het beroep. Wat die meneer in Tatiek ook zei, die geïnterviewd werd. Het is helemaal niet zo'n vies beroep als mensen denken. Mm-hmm. Je wordt niet alleen voor de vieze klusjes ingeschakeld. Maar het is ook heel leuk. Het is ook denkwerk. Je komt bij leuke mensen over de vloer. Je helpt mensen echt. Ja. Dus denk ik heel erg informeren. Want de opleidingen zijn er wel. Alleen denk dat die opleidingen niet de mensen krijgen die ze zoeken. Tenminste niet genoeg. Ja. Op de app van Radio 1 komt best wel een interessante suggestie binnen. Want daar zegt iemand met de initiale CJ dat... er heel erg een frame is gelegd op dat Nederland een kenniseconomie moet zijn. We moeten het allemaal met kennis doen. En daardoor is er misschien wel te weinig ingezet op die praktische onderkant. Zou dat een probleem kunnen zijn geweest? Hebben we te veel gezegd, ja, het moet allemaal maar met kennis? Terwijl sommige dingen ook gewoon praktisch moeten. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Er is vast meer aandacht geweest aan het stimuleren van juist dat soort beroepen dan naar de praktijk. Want dat zie je ook nu. Ook dus vanwege overheidscommunicatie? Vast. Ja. Dat lijkt me wel. Okay. Interessante suggestie, vond ik. In het AD, Rosemarijn, over die klimaattop... waar we het al eventjes over hadden, een analyse. Want maandag dan begint die COP26. Mm-hmm. Je hebt een opinieartikel meegenomen. Maar laten we even beginnen bij alle kranten in het algemeen. Vond je dat er goede analyses stonden over... waar die top nu precies over gaat en wat er belangrijk is? Ik vond in ieder geval dat er heel veel aandacht aan wordt besteed. Mm-hmm. Er zijn in de Volkskrant staat het, in het AD staat het, nou, het Parool staat het. Er wordt ontzettend veel aandacht aan besteed. Dus dat is sowieso al heel goed. Ja. Leeft het, die top? Of, ik kan me ook wel voorstellen, heb ik zelf misschien ook wel een beetje dat ik denk... ja, goed, zo lang geleden was Parijs nog niet. Dat was toch al heel erg belangrijk. En dit is gewoon de 26e klimaattop. Nou, ik heb het idee van wel. Ook omdat... En dat raakt ook aan het stuk in het AD. Omdat we het steeds meer in Nederland ook echt zien. Weet je, die overstromingen die we hebben gehad afgelopen jaar in Limburg bijvoorbeeld. Ja. Dat laat heel erg zien dat we met meer weersextremen komen te zitten. Dus dan heb ik het idee dat de klimaatdoelen ook wel steeds meer bij mensen gaan leven. Omdat je om je heen ziet wat de gevolgen zijn van de klimaatcrisis waar we in zitten. Er bijna natuurlijk nooit één... ramp of één geval per se kunt toeschrijven aan een trend van klimaatverandering. Dat... Nee, dat is zo. Maar ik denk wel dat het besef daardoor groter wordt. Ja, omdat dit is opeens heel dichtbij, om het zo te zeggen. Ja. Je nam een opinieartikel mee van Rob van Tilburg, de programmadirecteur van Natuur en Milieu. Ja. Waarom juist dat artikel van al die artikelen die dus in de krant over deze top geschreven werden? Nou, omdat hij heel concreet een aantal dingen zegt... waarvan hij denkt dat die besproken moeten worden in Glasgow. Mm-hmm. En het is heel concreet. Wat voor dingen noemt hij dan? Nou, bijvoorbeeld dat er mondiale doelen moeten worden aangescherpt. Dat cruciaal is. Dat ook rijke landen meer moeten kijken... hoe ze ontwikkelingslanden kunnen helpen in de klimaatdoelen die er gesteld worden... En ook dat het belangrijk is dat er geen sector vrij uitgaat. Ja, en dan noemt hij vooral de luchtvaart. Precies. Ja, in hoeverre is die boodschap nieuw? Nou, misschien is het niet per se heel nieuw. Eigenlijk niet, denk ik. Maar het is wel belangrijk dat het aangehaald wordt... juist nu zo'n top eraan komt. Ja. Denk je dat er nog geluisterd wordt naar dit soort opinieartikelen, Roy? Of hebben de beleidsmakers al wel... in hun hoofd wat de inzet is. Ik ben heel benieuwd. Ik denk inderdaad beleidsmakers heel goed weten wat ze willen en kunnen. Ja. Maar dat er wel meer aandacht moet zijn. Ik bedoel, als de maatschappij hierom vraagt, wat je ook heel duidelijk ziet. De maatschappij vraagt echt om verandering. Is het wel aan beleidsmakers om daar ook in mee te gaan. Ja. Wat verwacht jij van die klimaattop? Nou, eerlijk gezegd vind ik lastig. Wat je zei, Parijs voelt nog als heel dichtbij. En ik heb niet het idee dat we dingen massaal anders doen. En zo'n klimaattop gaat misschien dingen bepalen. Maar ik denk dat verandering ook wel een beetje uit jezelf komt. Mm-hmm. Wat je zegt, vliegen. Als je buurman vertrekt met een benzineauto, zou je hem daar moeten aanspreken? Zou je je moeder moeten aanspreken als het vliegtuig pakt? Zou je misschien elkaar een beetje scherp houden? Hoe ga jij naar Berlijn over 2 weken? Sorry? Hoe ga jij naar Berlijn? Mijn eerste initiatief zou zijn, dus mijn eerste gedachte zou zijn om het vliegtuig te pakken. Maar ik overweeg nu wel serieus de trein als mijn reisschema dat toelaat. Ja. Oh, ik dacht in dat je begint nu met... Ik heb in eerste instantie de trein nemen, maar ik nam uiteindelijk toch het vliegtuig. Maar het is dus andersom. Ja, het is andersom. Ik bedoel, je denkt toch bij jezelf na. Het is heel makkelijk om het vliegtuig te nemen. En wat gevaarlijk is, uit het vliegtuig is vaak ook goedkoper. Ja. Dan echt de trein nemen en een stuk sneller. Dus dat zijn overwegingen, maar uiteindelijk zou de trein beter zijn. Dus ik ben wel te kijken of dat mogelijk is. Ja. Best wel een beetje verwachtingen. Dus wanneer denk jij, Rosemarie, nou, deze top over 2 weken, dit was toch wel geslaagd. Dit geeft me hoop. Als er beleidsmakers zijn die echt gaan staan voor de klimaatdoelen en zeggen, dit is wat we gaan doen. Eigenlijk, hebben jullie dat deepfake filmpje gezien van de correspondent? Mm-hmm, ja. Nou, en dat is dus een voorbeeld. De correspondent deed Mark Rutte met boodschap die hij niet zelf had gezegd. Maar... Exact. En dat ging dus over hoe zou het eruit zien als iemand zoals onze demissionair premier zou gaan staan voor dat we klimaatdoelen moeten stellen en dat we daar naartoe moeten gaan werken. Ja. En nou goed, als zoiets zou gebeuren bij zo'n top. Dan denk ik dat het heel geslaagd is, omdat je dan de juiste mensen hebt die zeggen, oké, we gaan er nu werk van maken. Maar wie moet dat dan doen? Ik bedoel, Joe Biden wil klimaatbeleid maken. Frans Timmermans zit namens de Europese Unie. Heeft ook best ambitieus klimaatbeleid. Wie moet daar dan op staan? Dat vind ik wel een hele moeilijke vraag. Want ja, ik denk dat het gewoon iets is wat mondiaal aangepakt moet worden. Dus het is niet één iemand die moet gaan zeggen, oké, nou, ik ga dit nu doen en iedereen volgt, zeg maar. Nee, maar ik probeer een beetje te zoeken naar wanneer jij het gevoel hebt van, oké, dit was nou een nuttig klimaattop. Dat je over 2 weken terugkijkt van, ik ben echt een beetje hoopvol gestemd dat dit opgelost gaat worden. Ja, wat ik zeg, gewoon, er moeten gewoon duidelijke... die doelen moeten worden aangescherpt. Precies wat Rob van Tilburg ook zegt in het stuk. Het moet gewoon concreet worden. Concreet worden, dat is de inzet voor de top die maandag dus begint in Glasgow. Fijn dat jullie hier waren vanochtend. Tech-expert Roy Derks en journalist Rosemarijn Brus. Dank jullie wel. Zometeen, dan hoor je op deze zender het NOS Radio 1-journaal met Biem Buijs. Hij gaat het hebben over de Belastingdienst. Want de Belastingdienst zou onterecht andere toeslagen hebben teruggevorderd. Daarover naar 7 uur meer. En morgen kan je tussen 6 en 7 luisteren naar Dit is de Zondag. Mijn collega David Bogert gaat het dan hebben over Maarten Luther. Hij is natuurlijk bekend van zijn 95 stellingen. Maar schijnt ook banden te hebben gehad met de Oranjes. Daarover morgen meer. Graag tot dan. En voor nu wens ik u een hele mooie zaterdag en alvast een fijn weekend. Ster. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Lactona mondverzorging, nu met 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Ruikt u het ook? De winter zit in de lucht. Maak daarom nu uw BMW winterklaar met de BMW Wintercheck. Dan wordt voor slechts €50 uw BMW op 20 belangrijke punten gecheckt en ontvangt u een exclusief BMW interieurparfum. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. BMW maakt rijden geweldig. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Nu tijdelijk ook 15% voordeel op BMW winterwielsets. Veilig, stijlvol en 100% BMW. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. Morgen bij Human de tweedok tegenwind. Het verdriet van de veenkoloniën. Niemand wilde ze, toch kwamen ze. 80 windturbines. Het vlakke land heeft zijn gezicht verloren. Het volk zijn vertrouwen in de overheid. Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Morgenavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Bij Bever weten we, om van buiten te genieten, hoef je niet naar de andere kant van de wereld. Geniet gewoon van buiten in Duitsland. Ga bijvoorbeeld afzeilen van kastelen Neder-Saxen. Maar ervaar ook de Duitse kwaliteit, ambacht en duurzaamheid met korting op merken als Loa, Jack Wolfskin, Hambach, Deuter en Meindel. Nu bij Bever en op bever.nl. Buiten begint bij Bever. NPO Radio 1.